Sallu ala tabibi kulubina Muhammedullah. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammedullah. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Euzu bike rabbel mahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hayne tumsun ve hayne tusbihun. Velahu alhamdu fi semawati vel ardi ashiyan ve hayne tuzhirun. İla ahiril ayat. Subhanallahi alazim. Allahumma enfa'na bil Kur'anil azim. Barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el-hayyul kayyum. Hasantukum bil hayyil kayyum allazi la yamutu abada. Fedafa'tu ankum es-su'a bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i vasıtasıyla bizlere kendisini tanıtıyor ve bir takım mükellefiyetler yüklüyor. Kur'an-ı Azimüşşan mezarlıkta okunsun diye indirilmedi. Hastalara şifa olmak üzere okunsun diye indirilmedi. Hastalara şifa olmaz mı? Olur. Ölüye okunmaz mı? Ruhuna sevap gönderilmez mi? O da gönderilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in gayesi bunlar değildir. Estağfirullah. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekun. Habibim, bu sana indirdiğimiz kitap çok mübarektir. Dünya ve ahiret bereketleri içindedir. Niçin gönderdik? Yeddebberu ayatihi. Ayetlerini çok ince düşünsünler. Mezarlıktaki ölü bunu düşünemez ki. Ayetleri ince düşünmek kimin işidir? Dirilerin işidir. Bizim işimiz. Sonra ne yapsınlar? Ve yetezekkere ulul elbab. Halis akıl sahipleri amel etsinler, gereğince hareket etsinler. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini incelemezsek, manalarına vakıf olmazsak ve gereğince amel etmezsek, Kur'an-ı Kerim'den nasibimizi almadan gideriz ahirete. Bak, çoğunuz kaç yaşındasınız? Bu yaşınız kadar da bir daha yaşayacak değilsiniz. Çoğunuzun ömrünün az bir zamanı kaldı. Ben de dahil. Yaşadığım kadar daha yaşayacağımı bilemem. Bu zamana kadar neyle yaşadık, neyle geçirdik? Bunu iyi düşünmek lazım. Boşa giden bir ömür, ebedi ahiret sermayesi kaybedilmiş oluyor. Birkaç bin mark parayı kaybetsen aklını üşütürsün. Sen ömrünü kaybediyorsun, ebedi ahiret gitti. Ha şimdi sohbet başlıyor, millet kalktı gidiyor. Sanki hep ayetleri, hadisleri yutmuşlar da bütün ilimleri biliyorlar, kalkmış gidiyor. Neden geldin bu dünyaya? Bilenden al haber. Sen niye geldin bu dünyaya? Kur'an dinlemeye gel. İn aşağı televizyon seyre. Çay iç, kır kır kır kır kır kır kır kır konuş. Niye ya? Bir saat, iki saat şurada Allah'ın ayetlerini, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini dinlemek varken, ki bir ayet duymak için, bir hadis işitmek için Çin'e gidilse veya Çin'den kalksa buraya yayan gelirse az. İlim ayağına geliyor. Ama kimine nasip oluyor, kimi mahrum oluyor. Nasipsiz oluyor. Kur'an'ın nasihatinden, Allah'ın vaazından yüz çevirenleri Mevla hiç iyiye benzetmiyor. Neye benzetiyor? Yaban eşeklerine benzetiyor. Estaizu billah. فَمَا لَمَّا لِتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٍ فَرَّتْ مِنْ كَسْفَرَةٍ. Hocanın birisi vaaz ederken cemaatten birisi kalktı. Hoca efendi ne var? Bir ilanım var. Buyur. Benim eşeğim kayboldu. Gören var mıdır? Bir ilan eder misin? Hoca da dedi, ne münasebetsiz adam ya, vaazın ortasında eşek ilanı mı olur? Dedi. Neyse dedi, otur otur, ben sana eşeğin işini gösteririm. O da bekliyor, bana eşek gösteriyor. Bir de cemaattan biri vaazın ortasından kalktı, dinlemeden çıkarken, tut eşeğini dedi. Herif dedi ki, ben ne diyorum, sen ne gösteriyorsun? E ne göstereyim dedi, bak ayet var. Mevla buyuruyor ki, niçin onlar aslandan kaçan yaban eşekleri gibi vaazdan kaçıyorlar? Yapışır mı ya Müslümana? Kur'an dinlemek efendim var iken, Hazreti Kur'an sofrası kurulmuş, insanlar ruhlarını doyuracak. Çok şükredelim Allah'ımıza ki bize nasip ediyor elhamdülillah. Bazı insanlara iki rekat namaz taş taşımaktan zor gelir. Şurada bir saat oturmak dağı yüklenmekten ağır gelir. Ama bize hafif geliyor elhamdülillah. Hatta bir saat iki saat vaaz ediyoruz, cemaat diyor. Ya çok az oldu diyor ya. Bak öyle adamlar da var, doymak bilmez. Allah bizi ilimden doyurmasın, Kur'an'dan doyurmasın, dinine doyurmasın. Dünyaya doyursun bizi. Dünya nedir arkadaş? Dünyaya doyalım. Yemeğe doyalım, suya doyalım. Zevke doyalım, ibadete doymayalım, ilme doymayalım. Ya. Yarın ahirette cennette inşallah girebilirsek nimet diz boyu. Zevkler sonsuz. Efendim, her istediğin emrinde. Ama ahirette olmayan bir şey var. Nedir o? Namaz yok. Zikir yok. Var ama teklif yok. Yani sevap getirecek, dereceyi yükseltecek bir amel yok. Zevk için zikrederler. Ama bu ilim meclisleri, zikir halkalarında bulunmak, ayet hadis dinlemek, amel etmek, insanları bu yola davet etmek, bunlar ahirette olmayan şeyler. Biz dünyada ne işler yapalım? Ahirette olmayan işleri yapalım. Bu sadece burada var. Ahirette yemek cennette 70 bin tabak getirilecek. Yutaf aleyhim bi sahabin min zehebin ve ekvab. Altından tabaklar, hepsi som altın. Dünyada altın tabakta yemek haramdır. Karnı ateş yemiş olur. Ama cennette helal. Tabaklar altın. Efendim 70 bin tane çanak. Öyle büyük tabaklar, bir tabak 10 kişi doyuruyor. Her birindeki yemeğin efendim tadı başka, rengi başka, şekli başka, kokusu başka. Hiç birbirine benzemez. Buyur ye. Adam birinci tabaktan yediği lezzetle 70 bininci tabaktan aynı lezzeti alacak diyor. Halbuki dünyada öyle midir? Aç adam ilk ne yerse, kuru ekmek bile yese onun tadını alır. Sonradan bak börek de gelse, tavuk da gelse, ya biz doyurdunuz bizi kuru ekmekle, şimdi daha insan tıkandı mı lezzet almıyor. Gaz yapmaz, şişkinlik yapmaz. 70 bin tabak adam yemek yiyecek. Bu nereye gidecek? Musa Aleyhisselam'ın teyni 70 bin büyücünün malzemesini yuttu, ne oldu sonra? Tekrar bir değnek oldu. Nereye gitti o kadar malzeme? İki dağ arası dolsun. Mevla isterse kaybediyor. Bir ter çıkacak işte miskü amber gibi, o terden hazım olacak yani. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Ve fiyâ mâ tesleyhîlen fütüvetelen zülâyun. Gözlere ne zevk veriyorsa, canlar neyi çekiyorsa, hepsi cennette var. Ya bu iştahlarımızı cennete saklayalım. Ama cennette desen ki ya Rabbi iki rekat namaz kılayım. Ya kabirde desen ki bir zikir yapayım. Yok. Az bir zamanımız kaldı. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Hiç boş işlerde geçirmemize müsaade yok. La mefi'u aradillahi teala anil abdi iştigalihu bima la yani. Allah Teala bir kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? O kulun dünya ve ahiretine yaramayan işlerle meşgul olmaz. Reklamlar, bilmem neler, fuzuli haberler, açık oturumlar, hele o şarkılar, türküler, bunlar senin neyine yarar? Gıybet, oturdun, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, sigara, çay, hahi, neyine yarar? Ne fayda var? Elde ne var, cepte ne var? İki saat geçti. Bir şey yok ya. Yazık oluyor. Demek ki Allah senden yüz çevirmiş. Allah senin tarafına bakmıyor. Nereden belli? Yaptığın işten belli. Fuzuli ister desin. Allah senin gibi adamı sevmez. Min husni islami mer'i terkuhu ma la yani. Bir adamın güzel Müslüman olması neye bağlı diyor? Dünya ahirete yaramayan işleri bırakacak. Yaptığı iş ya dünyasına bir fayda getirecek ya ahiretine bir fayda getirecek. Hesap edecek. Hepiniz hesap ehlisiniz. Bak buraya geldiniz çalışmaya. Herkes ne aldığını, ne verdiğini, ne harcadığını bilmek zorunda yoksa. İflas eder. Mahvolur. Bir sermaye verildi bize. Ömür sermayesidir. Efendim süresi belli değil. Allah indinde malumdur. Bizce malum değil. Her an için bu nimetten mahrum olabilme tehlikesindeyiz. Belki de bizden birisi şuradan çıkamadan ölür. Yani bu onun son namazı olur, son sohbeti olabilir. Veyahut gider evine ölür, bir daha nasip olmaz camiye gelemeden. E şimdi burada bulunuyorsak bundan ne kadar istifade etmek lazımdır. Allah Teala bize karlarımızı göstersin. Menfaatlarımızı, zararlarımızı öğretsin. Şimdi okuduğum ayet celillere mana verelim. Kaç tane ayet okunacak burada? Ayet ne demek? Nişan demek. Neye nişan? Allah Teala'nın varlığına, birliğine, kuvvetinin, kudretinin sonsuzluğuna nişan. Bir ayet kimi tanıtıyor bize? Rabbimizi. Bizi kim yarattı, kim yaşatıyor, kim yediriyor, kim içiriyor? Nereden öğreniyoruz onu? Kur'an'dan. Allah ne, nereden tanınır? Kur'an'dan tanınır. Çünkü bu cihandaki bütün ayetler de nerede? Yine Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bize neyi gösteriyor? Göklere de o delalet ediyor, yerlere de o gösteriyor. Şuna bakın diyor, şunu düşünün diyor. Bütün işaretleri Kur'an'dan alıyoruz. Böylece Rabbimizi buluyoruz elhamdülillah. Estağfirullah, bismillah. Fesubhanallah. Allah'ı tesbih edin. Tesbih edin ne demek? Subhanallah deyin. Ya Rabbi senin yanlışın yoktur. Bütün noksanlıklardan, kusurlardan, küsürlerden, hatalardan, çirkinliklerden, zevallerden, şerlerden uzaksın. Onlar senin yanına uğramaz. Sübhanallah demek odur. Onun için Mevlamızın en sevdiği kelime nedir? Sübhanallah. Bir de ve bihamdi katarsan bütün iyiliklerle de onu övmüş olursun ki gökle yer arasını sevap doldurmuş olursun. Kelime tane hafife tane alel lisanı fekine tane fil mizanı habibe tane ile rahman. İki kelime. Dilde çok yenlik. Mizanda cevabı çok ağır. Allah'a çok sevgilidir. Sübhanallah ve hamdi. Sübhanallah ve hamdi. Ne kadar kolay. Allah tesbih edin. Ama burada maksat namaz kılın demektir. İbn Abbas böyle tefsir etti. Dediler ki beş vakit namazın yerini Kur'an'da bulur musun? Bulurum dedi. Bu ayeti okudum. Allah tesbih edin. Hine tümşûne. Akşamladığınız vakitte. Akşam oldu. Tesbih edin. Ne demek? Namaz kılın. Peki niye namaz kılın buyurmadı da tesbih edin buyurdu? Çünkü tesbih namazın nesidir? Rükünlerinden bir rükündür. Hemen namaza duran ne yapıyor? Sübhaneke Allahümme diye başlıyor. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala. Namaz nedir? Tesbih. Yani namaz kılın. Akşama girdiniz, akşam namazı. Farz-ı üç rekat. Ondan sonra geceleyin Memnâne aileyi fesebbiye. Gecenin saatlerinde de namaz kılın. Yani yatsı vakti. Akşamladınız demek akşam yatsı. Ve hine tusbihun. Sabaha erdiniz. Bu ne nimettir? Bir gece geçti, sabah geldi. Sabahleyin de kılın, tesbih edin. Sabah namazıdır. Ve lehul hamdü fissemâvâti vel ard. Göklerde, yerlerde bütün hamdler, senalar, medihler, övgüler, şanından, şerefinden bahsedilmekler kime mahsus? Allah'a mahsus. Çünkü ondan başka iyilik yapan yok ki. Kimden bahsedelim? Kim bir iyilik yapsa bize ona da o iyiliği yaptırtan kim? Yine Allah'ın. Anamız acısa bize ona merhamet veren Allah Teala'dır. Merhametini alsa öyle analar var ki çocuğunu gidiyor çöplüğe atıyor. Doğurmuş çocuğu gitmiş çöplükte. Polisler buluyorlar çöplükte çocuk. E bu da hoş anadan çıktı. Niye onun anası attı onu çöplüğe? Allah merhametini alırsa anan atar seni ateşe bile atar. Allah veriyor ona merhamet. Baban iyilik etti. Allah ettirdi. Hocan sana bir şey öğretti. Mevla öğrettirdi. Göklerde, yerlerde Allah'tan gayrı iyilik yapan yok bize. İyilik yapanlar görünüyor, sebeplerdir. Yaptıran Allah-u Teala'dır. Eğer verseniz birisi bir fülusi veya bir ev verip kılsan cülusi, veren Allah'tır, anla bu hususi. Vekil etmiş anı anla nususi. Görüyor musun? Büyükler ne güzel anlamış için. Biri sana diyor para verse, yardım etse, ekmek verse, yemeğe tahmet etse veya sana ev bağışlasa. Şimdi zelzeleden millet evsiz kaldı. Bir tane aileyi aldı, adam dedi ki al sana bu evi veriyorum. Benim iki evim vardı, birisi boş, al otur. Sen hemen ona teşekkür, elini öpeyim, ayağını öpeyim. Dur, dur, dur. Evvela Allah'a hamd et. Parayı veren Allah, evi veren Allah. Bana bu adam verdi. Vekil etmiş onu Allah. Gönderdi onu. İçine attı ki git bu kuluma ev ver. Eğer Allah onun içine atsaydı ki git şunun kafasını kır, gelirdi sana bomba atardı. Sen de dersin ki ne münasebet ya, ama ne münasebet, adam hiç tanımadığı adamı öldürüyor. Allah adamın içine getirirse git şunun kafasına bir tokat at, gelir bir de bir vurur, sen de şaşırırsın niye vurdu bana diye. Mevla, kalpler Mevla'nın elinde. Göklerde yerlerde hamdler ona ait. Çünkü iyilikler ondandır, hamd iyiliğe yapılır. Bize iyilikler yapan ve ma bikum min ni'metin. Sizdeki bütün nimetler kimden? Feminallah. Ama biz bunu anlamıyoruz. Sebeplere takılıp kalıyoruz. İyilik yapanlara mahkum oluyoruz. Acı kahvenin 40 yıl hatırını sayıyoruz da hepsini yaradan Allah'ın hatırını saymıyoruz. Niye? Sabah namazına kalkmayan nedir? Allah'ın hatırını sayıyor mu? Güneş doğmuş, herif yatıyor. Öğlen olmuş, namaz kıldırıyor. Bir Sübhanallah demez, bir Sübhane Rabbi Azim demez. Bütün iyilikler bendendir, siz kime şükrediyorsunuz Allah'a? İnni vel inse vel dinne fîne beyn azîm. Hadis-i Kudsi'de. Benim insanlarla, cinlerle büyük bir hesaplaşmam var Allah buyuruyor. Aman yarabbim, biz bu hesaplaşmadan nasıl kazanacağız? Cinler de mükellef. İnsü cinden büyük bir haberdeyiz. Çok önemli havadis var Mevla buyuruyor. Benim işim var onlarla. Niye? اَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْرِي وَاَرْزُقُ وَيُشْكَرُ غَيْرِي. Ben yaratayım, benden başkalarına tatsınlar, ben rızık vereyim, başkalarına teşekkür etsinler diyor. Ben bunun hesabını sorarım, adama yedirtmem diyor. Ondan sonra cehenneme düştüğü zaman da en iyi Allah kullarını yakıyor. Yakar tabii. Hesaplaşma var diyor işte. Sana şimdi biraz fırsat verdi diye sen zannettin. Böyle gidecek he? Yaradan ancak Allah'tır. Kime tapıyorsun? Kullara. Hocam ben kullara tapmıyorum. Sen ben Allah'tır. Allah. Allah sana bir şeyi emrediyor. Adamın biri de çıkıyor, yasak ediyor. Sen kimi dinliyorsun? Başka bir zatı yok. Velayette bize ba'buna ba'ban erbaben min dunillah. Allah'ı bırakıp da birbirini Rab tutmayalım. Evet, kimsenin önünde secde yapan yok. Müslümanım diyenler Allah'a secde ediyor. Ediyorsa orada namaz kılıyorsun. Ama sen burada Allah'a secde ediyorsun. Öte yandan adam sana ne yapıyor? Allah'ın emrini yasak ediyor. Veya yasağını serbest ediyor. Mesela faiz. Allah yasak etmiş, bunlar serbest etmiş. Teşvik de ediyor. Sen ne yapıyorsun? Ben diyorsun bu düzene bakarım. Şimdi sistem böyle götürüyor. Bu bursuz yaşanmıyor onun için. Allah yasak etse de ben bundan istifade edeceğim. Ne oldu şimdi? Kime taptın şimdi? Mevla'nın yasak ettiği şeyi sen Allah'ın ortağını mı buldun da serbest etti sana? Atıyorlar atıyor Resul. Allah'a itaat et, sonra peygambere itaat et. Ve ölün emrini gün. Sonra başındaki yöneticiler Müslümansa Allah'ın emrini söylüyorsa onlara da itaat et. Sen Allah'a itaatı geçtin. Peygambere itaatı çiğnedin. Efendim benim müdürüm şöyle dedi. Patronum böyle dedi. Ağam namazı yasak etti. Allah. Demiş efendim. Adam demiş ki git evde kaza edersen et. Burada namaz yasak. Bu da diyor ki işten mi atılayım şimdi ya? Namazı evde de kılarım. Olmaz. Namaz farz. Bir vakit namazı kasten kaçıracağını bildiğin işte çalışmak haramdır. Rızkın haramdır. Farz namaz bu. Hadi sünnetlerini kılmaya vaktin yok. Sünnetleri terk ettin diyelim. Farzı söylüyor. Öğlenin farzı 4 rekattır. Sen 100 bin mark alacağını bilsen o işte. O 4 rekat farzı sana kaçırttırmayı şart koşuyorsa sen de nasıl olsa öğleni sonra da kılsam olur dediğin zaman o para da haram. Senin yaptığın iş haram. Çünkü farzı terk ediyor. Kim sana Allah'ın farzını terk ettirebilir? Değer mi? Demek sen Allah ile onları bir tuttun. Haşa. Onları Allah'a ortak ettin. Allah'a bıraktın, onları Rab tuttun. Onlara taktın. İyi dikkat edelim. Yaptığımız işleri neye göre yapıyoruz? Kur'an'a göre mi, sünnete göre mi, yoksa düzene göre mi? Evlâ burada ne buyuruyor? Bütün iyilikler bendendir. Yaradan benim. O zaman bana tapılacak. Rızık veren benim. O zaman bana şükredilecek. Sen de diyorsun ki benim patronum veriyor bana maaşı. Allah vermiyor ki. Haşa. Patronunu da yediren Allah'tır. Ona da rızkını Allah veriyor. Kimse sana babasının evinden bir şey getirmemiş. Herkes anasından donsuz çıkmış. Allah vermiş kime ne verdiyse Celle Celaluhu. Kimden de ne var? Muhteremler, Rabbimizi gücendirmeyelim. Kimi kızdırırsanız kızdırın, aman Allah'a kızdırmayın. Kimi kızdırırsanız kızdırın. Dünyanın en büyük reisi cumhurunu kızdır. Hiçbir şey yapamaz. Öldürsen, ecelin geldiyse ölümüne sebep olur. O da öldüremez ya. Ölümü yaratan da Allah. Ama Allah'a kızdırırsan var ya, yandın. Bir vakit namazı kasten kaçırdın. Ne yapacak seni? 80 sene cehenneme atacak seni. 80 sene cehenneme dayanabilir misin? Bir öğlen namazını kılmadığından dolayı. Sana şimdi kolay geliyor değil mi? Adam demez mi ki cehenneme dayanırız, alışırım canım, ne yapayım? Getir o zaman bir kibritten denemesini yapalım. Hemen elini çekin. Niye? Ben cehenneme mecburen düşersem ne yapayım? Çıkamazsam alışırız. Hiç bunu bir Müslüman söyler mi? Ateşin yaktığına inanan adam söyler mi bunu? Ben cehenneme alışırım der mi ya? Namazı terk etmeyelim. Cemaati bırakmayalım. Tesbihten geri kalmayalım. Bak saatlerini söylüyor. Akşam, sabah ve aşiyen ikindi ve hine tuzhirun. Öğlen vakti. Hep Allah'a tesbihte ol. İşte elhamdülillah şimdi tesbih ettik. Yani öğlen namazımızı kıldık. Namazı kılarken ne kadar Sübhanallah dedik değil mi? Dedik ama acaba derken neredeydik be? Ağzımızdan çıkan kulağımız duydu mu? Bir de namaz bitti. Aa kaç kıldım acaba? 3 mü 4 mü? Sanki 1000 rekat kıldı da şaşırıyor. Zaten kıldığı 2 rekat da. Onu da ne şaşırdın ben? Şeytan geldi vesvese verdi tabii. Şunu hatırla, bunu hatırla. Ya 40 sene aklına gelmeyen hiç namaz adımdım aklına gelir ya. Böyle hatırlayamadığınız şeyler olursa o niyetleri namaza durun. Tövbe estağfurullah. Allah rızası için namaza durulur ama hatırlayamadıklarınızı hemen hatırlatır şeytan. Getirir. Evet. O Allah'a layık mıdır amellerimiz? Yakışıyor mu namazlarımız huzura? İyi ben de yakışır bir namaz yok. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Dört mezhep mürtüsü evliyanın kutbuydu. Kattesallahu aşkına. Gece sabaha kadar namaz kılar. 120 yaşına kadar ibadet etmiş mübarek. Devamlı ibadet. Gece gündüz. Oğlu anladırdı Bahattin abinin. Sağdır o da. Sonra dedi elini dizlerine vurur. İki rekat bile namaz kılamadı. Vah bana vah bana. Halbuki 2000 rekat kılmış ama. Yani demek istiyor ki tam Mevla'ya yapışacak iki rekat bile kılamadım. Onlar öyle derse biz bize ne bakarsın? Adam kılıyor diyor ki ben kıldım işte diye ister kabul etsin ister etmesin diyor. Bu böyle denir mi ya? Ayıp bir şeydir ya. Allah'ın dostlarının namazı huşu içerisinde. Zelzele olmuş da caminin arkadan yarısı yıkılmış. Allah'ın velisi önde kılarken duymamış onu ben. Namazı bitirmiş çıkarken bakmış enkazdan çıkıyor. Dedi ki ne oldu demiş ya. Ya dediler sen ne oldu dünya yıkıldı senin haberin yok. Yok. İşte namazda Allah'a öyle bir bağlanıyor ki adam sen. Biz olsak ne zelzelesi be sinek vız dese nereye gitti? Bakıyorum sinek nereye kondu nereden kalktı? Sen Allah Allah. Öyleyiz be. Kimseye anlatmıyorum. Kendimi anlatıyorum. Allah hepimizi iyi etsin. Ne edelim? Amin. Şöyle hakiki bir namaz kılmadan canımızı almasın Mevla. Böyle hakiki bir miraç yaparak. Mevla'yı görüyor gibi. Aramızdan perdeler açılmış. Namazda Allah ile kul arasında perde kalmaz. Bütün perdeleri, 70 bin hicabı Mevla kulundan kaldırıyor. Bizzat kuluna tecelli. Ama hiçbir şey anladık mı biz öyle bir tecelliden? Yüzümüze vurdu mu projektörden bir şey acaba? Yok hoca efendim. Ancak güneşe durursan camdan belki bir ışık vurursa belki bir şey. Bana hiçbir şey vurmuyor. Vuruyor da senin hissiyatın yok. Anlamıyorsun. Ama Mevla'nın gayrini düşünürsen tabii nur kaçar. Mevla Teala ne yapıyor? Kulu namazda durduğu müddetçe sağa sola bakmazsa, kalbini de o yana bu yana takmazsa Mevla Teala kendi cemalinin nurunu kulunun yüzüne doğru tutuyor. Hadis-i şeriftir, sahiptir. Malem lettedir. Ama o yana bu yana bakarsa kalbiyle başka şeyler düşünürse o zaman ilâ men teltefik ilâ hayrim min. Kulum benden iyisini mi buldun da beni bıraktın onu düşünüyorsun diye sitemedi. İşte namaz. Şimdi devam edelim bakalım ne ayetler geliyor peşinden. Mevla şimdi tanıdı. Beni tesbih edin. Benim için zikredin. Evet, bana namaz kılın. İbadet edin, kulluk yapın. Çünkü ben bunlara layıkım. Büyük Allah'ım Celle Celaluhu. Şimdi büyüklüğünün delillerini serecek. Gözümüzün önüne inşallah görenlerden oluruz. Yuhricul hayye minel meyyiti. O Allah ki Celle Celaluhu ölüden diri çıkarır. Ölüden diri çıkarır mesela. Yumurta ölü. Yani görünüşte bir can yok. Kendi gezemez. Ne yapıyor ondan? Civciv çıkarıyor. Civciv kırıyor şeyi, kabuğu. Çıkıyor dışarı. Oo, nasıl geziniyor ya? Bunun çıktığı yerde hayat yoktu. İnsanın yaratıldığı su nedir? Meni. Baksan ona ne görürsün onda? Donuk. Bir su. Bulaşsa bir tarafına yıkamak lazım. Bunda ne hayat var? Ne canlılık var? Ne işitmek var, ne görmek var, ne yürümek var? Ama ondan bir insan yaratıyor. Bak insanda ne kadar hünerler var. Ondan sonra kafir ölü. Ölü kafirden ne çıkarıyor? Mümin evlat. Azer gibi adamdan kimi yarattı? İbrahim Aleyhisselam gibi peygamber yarattı. Şimdi de var. Bakarsın anası babası gavur. Çocuğu Müslüman. Ölüden diri çıkarttı. Öyhürücül meyyitemler hayır. Diriden de ölü çıkarır. Diri tavuktan ölü yumurta. Diri insandan ölü su. Diri müminden kafir çocuk da çıkar. Nuh Aleyhisselam peygamber oğlu kafir. Eyyuhilallâ ba'dem evkâ. Ölümünden sonra toprakları diriltir. Kuraklıktan efendim çatlamış kurumuş topraklar. Bir yağmur ondan sonra başlar nebat verme, yengeç. Bunları gözünüzün önünde ben yapıyorum Allah buyuruyor. Benden gayrı yapan yok. Ve kezâlike tuhracûn. İşte kabirlerinizden de öyle çıkarılacaksınız. Hepimiz öleceğiz. Topraklara karışacağız. Çürüyen çoğu çürür. Çürümeyen Allah dostları da olur. Şehitler çürümez, hafızlar çürümez. Bazı çürümeyenler var. Ekseriyet çürür. Ancak kuyruk sokumu çürümez. Kaç bin senelik ceset olsa kuyruk sokumu hücresi duruyordur onun. Gözden görülmeyecek kadar ufak olabilir ama aletlerle araştırılırsa bulunuyor. Küllü cesed ibni Adem'e yebla inne acebedden. Cesedin her tarafı çürür, kuyruk sokumu çürümez. Diğer uzuvları Mevla diriltirken kuyruk sokumu hücresiyle birleştirerek diriltecek. Her taraf efendim ölüyle dolmuş. Gökten bir yağmur yağacak insan menisi gibi. Aynı insanın suyu var ya, gökten 40 gün öyle yağmur yağacak o sudan. Bütün topraklara o meni yağmuru karışacak. Bütün topraklar. Mevla yine baştan neden yarattıysa sonda da ondan diriltiyor. Neticede kalkın bakalım. İşte böyle çıkartılacaksınız. Nasıl ki ölmüş toprağa yağmuru yağdırıp da filiz verdiriyorsa, sizin de kabirlerinize yağmurları yağdıracağım, sonra kabirden sizi filiz gibi çıkartacağım. Bir de baktın, adam sanki hiç ölmemiş. Aynı adam kaç bin senelik ceset kalktı. Bunu yapmaya ben kadirim. Şimdi size ayetlerimi okuyorum. Dinleyin şimdi. Bunlar hepsi Allah'ımızın varlığını, birliğini ve Kur'an'ın doğruluğunu gösteriyor. Şeriatın hak olduğunu gösteriyor. Demek ki bu Allah'ın hüküm koyma yetkisi var. Ne buyurursa doğrudur ve yerindedir. O sayılacak, sevilecek. Ondan gayrisine itaat yok. Ancak onun emrettiklerine itaat var. Femin ayatihi, o Allah'ın ayetlerinden bazısıdır. En halakakum min turab, sizi topraktan yaratması. Babamız Adem'i nereden yarattı? Topraktan. Bizi de topraktan yaratıyor. Neden? Yaratıldığımız su nedir? Menidir. Meni nereden oluyor? Ananın babanın yediği gıdalardan oluyor. O bu yenilen gıdalar nereden oluyor? Topraktan oluyor. Öyle mi? Neticede biz de şu anda neredeniz? Bizim çocuklarımız da nereden? Yine topraktan, yetişen gıdalardan, ana babadan, hasıl olan meniden. Sizi topraktan yarattım. Babamız Adem Aleyhisselam'ı zaten kuru kara kokmuş çamurdan yarattı. Saksı gibi ötüyordu böyle tak tak tak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Ona ruh verdi. O toprak, çamur, et oldu, kan oldu, deri oldu, damar oldu, sinir oldu, böbrek oldu, ciğer oldu, kalp oldu, Allah. Toprağı yarattı. Ona ruh üfledi. Ruh gelince bütün o toprak, çamur bir anda bizim şu halimiz gibi insan oldu Adem Aleyhisselam. Adem babamız o çamurdan yaratıldı diye çamurdan adam değildi o. Yine etten deriden oldu. Sonra onun zürriyetini zaten meniden yarattı. Ondan başladı. Onu anasız babasız yarattı. İsa Aleyhisselam'ı babasız yarattı. İsa Aleyhisselam'ın hiç babası yok. Bir tek dişiden. Adem babamız ne erkek var ne dişi var. İstediğini yaratır. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَدِيرُ. Tümme ondan sonra izleyen tüm bir de siz beşerun adam oldunuz, tenteşurun, dolaşıyorsunuz. Dünyada geziniyorsunuz. Ufak dağları ben yarattım dercesine. Şişiyorsunuz, havalanıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Benim dediğim olur, bu memlekette ben hükmederim. Kuralları ben koyarım burada falan. Sen kimsin bacak ya da boyunla? 1,5 metre adamsın. 2 metreye çıksan zaten gazeteye çıkarsın. Senin boyun kaç, bosun kaç, ebadın kaç? Yani ayıp oluyor ya. Kainat yaradan Allah'ın karşısına kalkmış, hüküm koyuyor. Allah haram etmiş de ki, ben helal ettim. Lan sen kimsin? Ne terbiyesiz adamsın. Mevla da serbest etmiş, biraz daha ipini uzun bırakıyor şunun diyor. Pay veriyor ona, orada ipini uzun bırakılınca zaten ben ipsiz sapsız, sarı cizmeli Mehmet Ağayım dolaşıyor. Dolaş bakalım, bir gün gırtlağını sıkarlar. Kainat yaradan mutlulukta insan kendine benlik verir mi ya? Topraktan, çamurdan yarattım sizi. Elem neflukkum mimma imeyin. Alçak bir sudan yaratmadım bu sizi. Meniden yarattım. Sen şimdi kalktınız adam oldunuz. Evelem yoran insan enna felekna min nutfetin feyda ve hasimun mubin. Bir de benim karşıma çıkmış diyor Allah. Benimle kavga ediyor diyor. O bana böyle nimet eleme nesiye karka. Nereden yaratıldığını unutmuş da kalkmış bana misal verir. Kalemen yefeyl izlame vehi ramim. Almış eline mezarlıktan çürümüş kemiği ufalıyor. Bu ufalanan kemiği kim diriltebilir? قُلْ يُحِيَ الَّذِي يَنْشَاءَ وَلَمَرَّ. De ki Habibim, hiç yoktan yaradan tekrar onu diriltebilir. اَوَ بِكُلِّ خَلْقِنَا. Allah'ı bilmemek kadar cahillik yoktur. Lan profesör olmuş, bütün mektepleri bitirmiş, dünyanın bir numara. Allah'ı bilmiyor, zır cahil. Yaratanını bilmiyor ya. Bu gavurlar pirenin anasını araştırıyorlar. planlaması nedir? Denizin dibini karıştırıyor. Şimdi gezegenlere taktılar kafayı. Merih'te ne var, Zuhal'de ne var? İşte dünya koparsa biz nereye gideriz? Zaten dünya koptu mu onlar da inecek aşağı. Ne gök kalacak, ne yer kalacak? Yıldızlar da dökülecek Allah buyuruyor. Bunlar buradan rızıkları kalkarsa nereye gidersin? Cehennemin dibine gidersin. Dünyada Müslüman olarak yaşa, işte oradan cennete gidersin. Yoksa cehenneme gidersin. Nereye gidersin? Kıyamet koptu mu başka gezegen mi kalacak? Kainatı yaratan Allah'ı bilmek, bulmak, kulluk etmek, razı etmek gayesiyle yaratılmış, hiç o gayeye hizmet eden yok. Hiç üzerine elzem olmayan fuzuli işler müdürlüğü. Bak sizi topraktan yarattım, sonra adam ettim, şimdi memleketlerde dolaşıyorsunuz. Ne demişler? Mâ bâlu men evvelû nutfetun medira âhirû cîfetun kadira. Ve beynehumâ hamilu adira. Ne hikmetli bir söz. Şu insana ne olmuş da adam olmuş da Allah'ı beğenmiyor. Tövbe estağfurullah. Başı ne bunun? Adi bir meni. Sonu ne bunun? Mezarda kopmuş bir yeş. Şimdi ne? Şimdi yakışıklı kran tuvalet beyefendi. Hayır efendim. İçindeki ne şimdi? İşkembede ne var? Ne taşıyor içinde? Midede? Gazular. Yine pislik. Başın pislik, sonun pislik, ortam pislik, için pislik. Ancak temizlenecek misin? Kur'an'la, usülden, zikirle temizlenebilirsin. Kainatı yaradan Allah'tan habersiz temizlik olur mu ya? Aynı pisliklerinde duruyorlar. Bu ayetler Allah'ın birliğinin göstergesidir. Bizi yaradan Allah'ımız Celle Celaluhu. Bizden kulluk istiyor. İkincisi, ve min ayatihi, o Allah'ın ayetlerinden bazısı. Bak ne kadar sayacak şimdi. En halaka leküm, sizin için yaratması. Min enfusiküm, kendi cinsinizden. Yani insandan. Ne yaratması? Ezvacen, çiftler, eşler, aileler, hanımlar. Size hanım yarattım ya diyor. O da benim ayetimdir. Çünkü neden oluyor? Aynı sudan oluyor. İnsanın suyu bir. Suyu ne yapıyor? İsterse erkek yapıyor, isterse dişi yapıyor. Erkekle dişi pek birbirine benzemiyor. Ne iç organları, ne dış organları, ne sesi, ne şekli, ne yüzü, hiçbir tarafı kadınla erkek arasında çok açık farklar var. Çok değişiklikler var. Bunu aynı sudan yaratıyorum. Size eş yaratıyorum. Niçin? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. O hanımlarla sükunet bulasınız. Şehvet ateşinizi dindiresiniz, ızdırabınızı sindiresiniz. Hanım çok lazım. Yoksa insan ne yapacak? Allah Teala insana bir şehvet vermiştir. Yaratmış bunun içinde. Bu neyle söner? Ancak aynı helal, helalınla. Ama sen bunu haramdan söndürmeye kalkarsan o zaman ebedi ateşi yaktın. Kendimi tutuşturdun. Belanı buldun. Kadın kocasını keskin eder. Hakikaten insan dışarıdan ne kadar sinirlenir, stres olur. Bir de eve gelir, hanımı da güler yüzlü, tatlı dilli bir hanımsa yani, onu bütün sıkıntılarından kurtarır. Ama bir de öyle karıysa ki herife derdine dert kattırırsa, o başka. Öyle yapmaması lazım. Bu adam kim bilir dışarılardan geldi, neler çekti. Şimdi evde biraz sinirli olabilir adam, şudur budur. Kadın alttan alacak, anlayışlı olacak, yatıştıracak. Sükunet bulasınız diye hanımlar yarattım size. Ben yarattım o hanımları size. Ben helal ettim size. Akdi nikahı ben meşru ettim size. Öyle elin kızı ya. Elin kızını Mevla veriyor sana. Efendim helal ediyor sana, serbest ediyorsun. Başkasının parmağını görsen haram, onun her yerine baksan helal olur. Ben mi serbest ediyorum sana? Bu da benim kulum, sen de benim kulumsun. Bunu sana helal et. Neyle? Nikah muamelesiyle. Mevla'nın ayeti değil mi bu? Nimeti değil mi bu şimdi? O zaman bilelim ki Hanımlar üzerinde erkeklerin büyük hakları vardır ama Allah'ın hakkını geçer mi? Haşa. Yani bir efendim erkek, bu benim hanımımdır, buna istediğim şeyi emredebilirim, yasak edebilirim diyebilir mi? Önce Allah'ın emrini söyleyecek. Çünkü yaradan odur, hak onundur. Erkeğin kadın üstünde ne kadar hakkı var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla. لَا اَمَرْتُ الْاَحَدِنْ اَنْ يَسْتُدَ الْاَحَدِنْ لَا اَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْتُدَ الْاَحَدِنْ Bir kula diğer bir kula secde etmesini emredecek olsaydım, kadınlara emrederdim ki kocalarına secde etsinler. Ama Allah'tan gayrına secde caiz olmadığından secde etmesinler. Bu ne demek? Artık secde edecek kadar ileri götürüyor Resulullah işi. Demek ki ne kadar hakkı var erkeğin. Hani helalından evini bakan erkek hakikaten hele bu zaman çok zordur yani. Çok sıkıntı çekiyor adam. La ta'atel mahlufi ma'asetli halim. Yaratana isyan edilirken efendim yaratılana itaat edilir mi? Madem yaratıcıya isyana dayandığı iş, orada hiç bir kula itaat yok. Anan olsun, baban olsun, karın olsun, kocan olsun. Evet. Bu benim hanımımdır, istediğim yaparım. Yok. Evvela Allah'ın kulu, sonra senin hanımın. Dolayısıyla evvela Allah'ın hududunu muhafaza edeceğiz. Önce Allah ve Resulüne itaat. Efendim sen hanımındır ama Allah'ın kuludur. Sen yaratmadın onu. Mülk kimin? Senin hanımında mülkiyet hakkı kimin? Allah'ın. İntifa hakkı kimin? Senin. Mülkiyet ne demek? Sahiplik. Sahiplik Allah. Allah'ın hakkı. Sende bir hak varsa o da intifa. Ne demek? Faydalanırsın. Faydalanırsın meşru yoldan. Efendim? Kendi hanımındır. Hayız halinde efendim birleşebilir misin? Kadın hayız halindedir, nifas halindedir. Doğumdan sonra diyelim 40 gün. Kan görüyor. Bu halde birleşebilir misin? Birleşebilir. E benim karımdır ya, kim karışır? Allah karışır. فَلَا تَقْرَبُونَ فِي الْمَحِيطَ حَتَّى يَطْهُرْنْ Temizleninceye kadar hayız halinde yanaşmayın. Kur'an bunu söyledi, bitti sen. Burada Allah'ın hakkına giriyor. Ondan sonra temizdir. Cinsi münasebette bir mani yok. Arka taraftan yanaşabilir misin? Yanaşamazsın. Nisa'ukum harzun lekum fe'tiu harzakum en naşitum. Kadınlar sizin ekin tarlalarınızdır. Ekin tarlalarınıza dilediğiniz taraftan yaklaşabilirsiniz. Ama ekin tarlanız, ekin yeri neresidir? Ön taraf. Oraya yaklaşabilirsin. İstediğin şekilde. Ama arka tarafa yaklaşmak feydata taharne. Hayızdan temizlenince fe'tühünne min hayfü emarakumullah. Allah'ın emrettiği taraftan onlara yaklaşın. Karışıyor mu, karışmıyor mu? Yatak odasına karışıyor mu? Cinsi münasebetine karışıyor mu? Kim demiş ki efendim Allah bize karışamaz? Veyahut da efendim 20. asırdır dinde reform lazımdır, bunları değiştireceğiz. Kim demiş? Bak her şeye karışma hakkına sahip. Muhteremler! Bak bunlar Allah'ın ayetleridir. Kadın bu durumlarda kocasına itaat edemez. Ederse o da günahkar. Mel'unun men etâ hâidan ev imrâten fî dübûrâ. Hayız halinde hanımına yaklaşan ve birleşen ve hanımına arkadan gelen mel'undur. Allah Resulü lanet okumuş. Allah'ın rahmetinden uzak olmuş. Ne acayip işler var. Ne gayrimeşru istekler var. Mevla buyuruyor, ben size hanımları ben yarattım. Size ben verdim. Niçin? Şehvet ateşinizi teskin ettirmesi için. Meşru surette istifade edin. Mecale beynekum meveddeten. Aranıza sevgi koydum. Meveddet sevgidir, cimadan kinayedir. Yani bir erkek bir kadınla birleşiyor Allah'ın müsaadesiyle. Bunu ben yaratıyorum Mevla buyuruyor. Hakikaten ya. Bir sevgi veriyorum, bir cazibe koyuyorum. Efendim, yoksa Mevla Teala vermese o gücü kuvveti, o isteği, o sevgiyi vermese elin kızını kim yatağa alıp evden atar. Bir evde bile durmaz. Ama Mevla sevgi yarattı. Bak, yedi kat yabancı en yakın akrabadan ileri oluyor. Ve rahmeten, aranıza rahmet koyun. Rahmet birbirine acımak. Kadın kocasına acıyor, koca karısına çok acıyor. Bir de çocuk olursan Çocuk olduğu zaman irtibat kuvvetleniyor ve merhamet çoğalıyor. Bazı kere adam karıyı boşayacak bile olsa ne düşünüyor? Çocuk var diyor ya. Ha, çokları çocuk yüzünden senelerce evliliklerini devam ettiriyor. Bu da Allah'ın bir rahmeti oluyor. Acımasız eseridir. Şimdi bunları dinlediniz. İnne fî zâlike le âyât. Bu dinlenilenlerde büyük ayetler var. Kime? Ki kavmin yetefekkerûn. İnce düşünen bir topluluğa. İşte bu kadar insanlar yaratmış böyle. Kim bunları düşünüyor? Kim aile Allah ona bir hanım verdi diye Allah'a şükrediyor? Kim hanımıyla birleştiğinde Allah'a şükrediyor? Bunlar Allah'ın ayetleri. Kim kıymetini biliyor? Yok efendim. Benim evim, benim hanımım, benim karım, ben karışırım. Ahkam kesin. Olmaz. Karısı da kocası da Allah'a sayacak. Celle Celaluhu. وَمِنْ آيَاتِهِ yine Allah'ın ayetlerindendir. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yedi kat gökleri yaratmaz. Şu ne demek ya? Şurada bir caminin tavanına bak. Bir de yerin tavanına bak, gök kubbeye bak. Kaç tane direkle duruyor bak. Kaç direk, kaç kolon, kaç giriş, kaç duvar. Gökler neyle duruyor? خَلْقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَ Hiç direksiz. Düşmüyor. Çatlamıyor, boyası dökülmüyor. Yepyeni bina bir iki senede her tarafı çattı. Şu göklerin yaratılması, yerlerin yaratılması, şu yere bak. Nasıl döşemiş, nasıl sermiş. İçinde neler koymuş, ne madenler, ne mücevherler. Ya dışında efendim ne bitkiler, ne sebzeler, ne ağaçlar, ne dağlar üstüne yerleştirmiş, ne ormanlar. Üzerinde yaratmış ne insanlar, ne hayvanlar. Bunlar benim varlığımı gösteriyor, bunlar ben olmasam olmazdı, bunlar kendi kendine olmazdı. اَخْتِلَافَ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Dillerinizin değişmesi. Biri Arapça konuşuyor, biri İngilizce, biri Yunanca, biri Almanca, biri Fransızca, biri Türkçe. Hepsi de aynı adam, kimse birbirinden bir şey anlamıyor. Diller değişik. Aynı anadan babadan olduk halbuki. Hepimizin babası Adem, anası Havva. Aleyhisselam. Ama şimdi bak, diller değişti. Ve elvanikum, renkleriniz de değişti. Bak sipsiyah var, esmer var, kumral var, bembeyaz var, toz, pembe beyaz var, sarışın var. Bu kadar renkler nasıl farklı olur? Bazı kere bakıyorsun, yani hiç ana babasına bile olmuyor çocuğun rengi. Bazı kardeş kardeşe hiç benzemiyor. Bir kardeş, açık renkli kardeş sipsiyah. Aynı meyve sebze gibi ha. Aynı toprakta. Yuska bima aynı vahit. Suyu bir. Aynı suyla aynı bahçıvan suluyor. Birisi acı, birisi tatlı. Acı biberle yanında tat tatlı meyve yan yana. Buna bu acılık nereden geldi? Buna bu tat nereden geldi? Dibine bak. Ne acılık var, ne tatlılık var. Suda da yok. Sulanan suda bir acılık tatlılık yok. Toprakta da yok, hiçbir yerde yok. Sanki birinin dibine bal küpü koymuşsun. O karpuz tadından yenmiyor. Öbürü acı biber. Aynı tarlada. Mevla buyuruyor ki bu işler rastgele olmaz. Bunları ayıran var. Tarsız bila muhassıs caiz değildir. Yani sen şöyle ol, sen şöyle ol diye ayıran var orada. O ayrımı yapan biri olmasa eşyanın tabiatı neyi gerektirir? Hepsi eşit olmasını gerektirir. Eğer ki koy verirsen ne olursan ol diye, o zaman ya hepsi tatlı olur ya tuzlu. Ama biri tatlı, biri tuzlu, biri ekşi, biri acı, biri maykoş. Demek ki ayıran var. O benim Allah buyuruyor. Kendisine. Ne zahirde acep kim var arada? Kamu eşyalarının vardır verada. Üzümle Allah'ın arasında başka kim var da üzümü tatlandıracak? Acı biberle Allah'ın arasında başka kim gözüküyor? Hangi el var içinde de o acılık veriyor ona? Tohumunda da acılık yok. Aşlayan da ona bir efendim acılık aşlamıyor. Ben görünmüyorum ama bütün işleri ben yönetiyorum Allah buyuruyor. Anındır emru ferman hükm irade. Hemen faal anı bilip gidelim cemal-i bakim. Öyleyse emir buyurmak, ferman buyurmak, hükmetmek, karar vermek, radim, hepsi benim işim. Siz bana uyarsanız kurtulursunuz. Evet. İnne fî zâlike. Bu sayılanlar da vardır le âyât. Elbette büyük ayetler. Bir göklerdeki ayetler, dünya kurulduğundan kıyamet kopana kadar incelesen göklerdeki ayetler bitmez. Efendim uzmanlar, araştırmacılar ne diyorlar? Daha göklerin sırrı, astronominin sırrını kaçını çözdüler? Çözdükleri çözmediklerini zekatı bile değil. Daha ne sırlar var göklerde, gezegenlerde, uzayda, bir tabi şey haberi yok. Bu da ulaşabildikleri yerler. Ondan ileri ulaşamadıkları daha birinci kat semaya ulaşamamış değillerdir. Çünkü yıldızlar birinci kat semadan çok aşağıda. Oradan ileri birinci kat sema? Yerden göğe 500 senelik mesafededir. Her iki kat arası 500 senedir. Nereden çıkacaklar? Ayetler var ama kim anlar? Lil alimin. Alimler anlar. Alim kimdir? El alim men ya'melu bihim. İlmiyle amel edenlerdir. Her hoca da anlamaz ha. Bak adam ilahiyatta profesör olmuş. Tefsir, hadis, fıkıh yutmuş ama ondan sonra kalkmış, kudurmuş. Dinde reforma kalkmış. Helala harama karşı geliyor. Hadisleri inkar ediyor. Bu alim ne anlar şimdi? Alimden maksat kimdir? Bildiğiyle amel edendir. İnnemâ yahşallâhu min ibâdil ulemâ. Kulları içinde Allah'tan ancak kimler korkar? Alimler korkar. Ne demek? Allah'tan korkan alimdir. Allah'tan korkmayan cahildir. Çünkü şeytan ne kadar alimdi? Meleklere 20 bin sene vaazlık edecek kadar alimdi. Ama Mevla ile bir karşılaşmasında, konuşmasında Mevla ona ne buyurdu? Sen cahilsin dedi ona. Çünkü neden? O ki şeytan Mevla'nın emrinden çıktı. Adem babamıza haset etti. Secde emrini terk etti. İstediği kadar alim olsun. Mevla dedi ona, sen benim şeriatımı bilmezsin. Cahilsin. Mevla buyuruyor ki ben kullarımın mallarını, canlarını satın aldım. Karşılığında cenneti ona, onlara söz verdim. İnnallâhâ iştirâ minel müminîn enfusen ve envâlehum bi'ennelehumul cennet. Şeytan da kalkmış Allah'a ne dedi biliyor musun? Dedi ki ya Rabbi dedi, sen bunların malını, canını aldın da cenneti verdin ya, ama bunların malları, canları ayıplı çıktı, geri verebilirsin bana dedi. Bir bayi, efendim, bir müşteri bir bayiden mal aldığı vakit bir araba aldın, parasını verdin, iş bitti. Sonra baktın ki araba ne çıktı? Buruk çıktı. Efendim, hasarlı çıktı, sakat çıktı. Geri verebilir misin? Verebilirsin. Şimdi Allah'a diyor ki, ya Rabbi sen bunların malını canını aldın, cenneti verdin ama diyor. Bunların diyor, mallarında işte yani zekatlarını tam vermiyorlar. Efendim, canlarını aldın, canları ayıplı çıktı. Yani namaz, oruç, ibadetlerini tam yapamıyorlar. Zaten tam yapattığını söyleyen de yok. Yapamayız ki. Öyleyse diyor şeytan, sat onları bana geri diyor. Allah Allah pazarlar. İşte o zaman Mevla dedi ki sen benim şeriatımı bilmezsin. Bak cahilsin dedi. Neden? Bir müşteri dedi bir malı alırken ayıbını, kusurunu, sakatını bilerek aldıysa geri verme hakkı yoktur. Ben de okullarımın ne mal olduğunu bile bile kabul ettim onları. Daha geri veremem onları sana, cennete koyacağım onları. Şu imanımızı kurtarsak Mevla bizi fazl-ı keremiyle tamamlayacak inşallah. İman meselesi. Okunan ayetlerde ibretler var. Kime? Lil alimin. Ne buyur estaizu billah. Ve tilkel emfal nezribuha linnâs. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Biz bu misalleri insanlara açıklıyoruz ama kim anlar bunlardan? Ancak alimler anlar. Allah bizi o alimlerden etsin. O alimlerin cemaatlerinden etsin. O alimleri sevenlerden etsin. Amin. Herkes alim olamaz ama sami olur. Sami ne demek? Dinleyen demek. Kün alimen, kendin alim ol. Nasıl olacağım benim kafa gitmiş bu yaştan sonra işim bitmiş. Alim olamıyorsan talebe ol. Hiç çok oku. Ya işim çok, uğraşamam, vaktim yok, çoluk çocuk telaşı. Ev sami'en. O zaman dinleyici ol. Kulak ver alimlerin sohbetlerine. Bak üçüncü şık. وَلَا تَكُرْ رَابِعًا Sakın dördüncü olma. Alim değilsin. İlim tahsilinde talebe değilsin. Bir de alimlerin sohbetinde dinleyici de değilsen fetehlik, sen helak olursun. E ne olacak sen? O zaman şeytanı dinliyorsun. Nefsi dinliyorsun. Nefis de cerimendil ardır. Yeryüzünde genç Ayşe bizim nefsimiz. Kör kafalı nefsinden nefselen mağrudun bir sürü. Hep kötülük emrediyor insana. E sen kaldın nefsinden baş başa helak olursun. E benim sohbete ihtiyacım yok. Ben çok biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Kella inel insane le yatgâ erra müstakinem. Eğer bir insan derse ki benim ihtiyacım yok, alim, mürşit, şeyh, hoca dinlemeden de ben yolumu bulmuşum derse, işte o insan azmıştır Allah. Kuyusunu kazmıştır. Çünkü benim bir şeye ihtiyacım yok diyemezsin. Ebu Bekri Sıddık olsan Muhammed Mustafa'ya muhtaçsın sallallahu aleyhi ve sellem. Selman-ı Farisi olsan Ebu Bekri Sıddık'a muhtaçsın. İstediğin kadar alim olsan cemaata muhtaçsın. Cemaattan ayrılan helak olmuştur. Cemaata gireceksin. Toplumdan ayrılmayacaksın. Ehl-i sünnetten ayrılmayacaksın. Tek başına hiç olmaz. Allah rahmeti cemaata ya. Tek kalana bir şey yok. Tek kalan kul kapat. Emin ayatihi o Allah'ın ayetlerinden bazısı menâmukum billeyli ve nehâr gece gündüz uyumanız. Uyumak ne büyük ayettir biliyor musunuz? Hiç uyur musunuz? Desene ki uyanır mıyız? O uykudaki ayeti bilir misiniz? Hiç farkında değiliz. Sen onu kime sor? Uyuyamayanlara sor. Adam dedi ki bana ben size de okurken birisi vardı köyde. 20 senedir uyumamışım diyor. Sinir hastası. Sen bağırın oluyor. 20 senedir. Nasıl da yaşıyor ya Allah? Adam hasta. Bir de düşünsenize biz ne kadar rahat uyuyoruz. Adam dedi yastığa dedi yarım metre kala uyuyorum havada diyor da. Kafayı vurmadan. Diyorum şu duaları oku uyurken de nasıl okuyayım diyor ya. Yarım saat, yarım metre kala uyuyorum zaten diyor. Yastığa kafayı koydum ne okuyacağım diyor. Gittim zaten. Bak uyumak ne büyük ayettir. Herkes uyuyamıyor. Gözüne uyku girmeyenler var. Erbab-ı humuma sor geceler kaç saattir diyor şair. Derdin yok mu şımı şımı uyuyorsun. Bir de dertliye sor gece kaç saattir. Bir vuruyoruz kafayı sabah olmuş kalk. Ne çabuk sabah oldu ya. Lan ne çabuk sabah oldu 7 saat geçti. Bir öbürüne sor adama 70 sene gibi geldi. Sabah olmayacak mı diyor. Bak uyuyorsun. Gündüz de uyuyabiliyorsun. Gündüz yine kaylule derler. Gündüz istirahatı. Bu da sünnette var. Gece ibadetine kuvvet olsun diye. Ya bizdeki öyle değil. Bizdeki gece uykusuna takviye olsun diye bizdeki. Uyu da uyanasın. Hani Resulullah Efendimiz gündüz niye uyurdu? Gece teheccüde kuvvet olsun. Ama şimdi biz gece uyu gündüz de uyu. Hep uyu. Zaten okulda bize Ali uyu diye öğretiyorlar. Ali uyu. İp atla. Ondan sonra uyu. Tamam. Millet uyutmuşlar. Millet ayakta uyuyor zaten. Gözü açık tavşan gibi. Bakarsın sana bakıyor. Halbuki içi geçmiş herif. Allah'ın ayetleridir bunlar. Uyuyabilmek. Efendim? Gece uykusu, gündüz uykusu. Fettigâkü min fazlihi. Sonra Allah'ın fazlından rızkınızı arıyorsunuz. Gündüz ne yapıyor herkes? İşine gidiyor. Rızkını temin ediyor. Bu da Allah'ın ayetidir. Sana iş verdi. Sana sanat verdi. Sana hüner verdi. Sana rızık kapısı açtı, sebepler yarattı, para kazanıyorsun. İnne fî zâlike le âyâtin. Bunda büyük ayetler var. Kime? Kavmî yesmeû. İşitenlere. Kim işitir? Kalp kulağı işitenler. Allah bizi onlardan eylesin. Kafa kulağı sağır olmaz. Olsa da zarar olmaz. Kalp kulağı sağır olduğunu işte o adam duymaz. Yani buradan duyar da kalbe bir şey inmez. Adam ayetleri okuyorsun. Ve idâ fîlâ aleyhim âyâtinâ. Bizim ayetlerimiz okunuyor başından aşağı. İşittik işittik hadi boş ver diyor. Ne işittin sen işitmedin. İşitseydin amel ederdin. Kalbine girseydi hidayet girerdi, nur girerdi kalbine. Allah'a itaat ederdi. Hiç Allah'la aran yok. Emin ayati o Allah'ın ayetlerinden biri de rikumul barkas kavfen ve tama size şimşek göstermesi. Ne yapıyor şimşeği? Bir çaktırıyor. Bir yandan korkuyorsunuz, bir yıldırım atarsa şimdi kafama diye kafayı içeri çekiyorsunuz. Bir de tamahlanıyorsunuz. Neden? Şimşek neyin habercisi? Yağmurun müjdecisi. Tarlalar kurumuşsa tarlacılar şimşeği gördü mü? Yani yağacak da. Hem ben korkutuyorum, ben sevindiriyorum diyor şimşekle sizi. Ve yünezzilü mine semaima. Ondan sonra gökten boşaltıyorum yağmurları. Ne yağmurlar yağıyor. İstanbul'da ne zamandır yağıyor ya. Seller gitti. Bir metrekareye 38 kilo yağmur düştü. Allah. Eyyuhiyyiler de ba'de mevtiha. Öldükten sonra toprakları diriltiyorum, canlandırıyorum. Geçer ki. İnne fî zâlikel âyâtin li kavmin yâkilûn. Bunda da büyük ayetler var kime? Aklını kullanabilenlere. Allah ahiret aklı nasip eylesin. Aklül maaşı kasîrun nezari, aklül maaşı hadîdül basari. Dünya aklı kısa görüşlüdür. Duvarın arkasını görmez. Ama ahiret aklı keskin görüşlüdür. Ölümü, kabiri, mahşeri, sonsuz hayatı bile görür. Ahiret kafası çalışanlar. Ahiret aklı istiyorsanız markette bulamazsınız. Alimlerin sohbetlerinde, Evliyaullah'ın meclislerinde, dünyadan soğuk ahirete dönüp Allah dostlarının yakınlıklarında bulursunuz diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Çünkü dünyacı adamla gider oturursan seni de dünyacı yapar. Her gün yanına gidiyorsun, bir ayet okumaz, bir hadis okumaz. 3 saat oturuyorsun, şu araba, şu model, şu çıkmış, şu gelmiş, şu alınmış, şu çalınmış. Ya bir Allah de be, Celle Celaluhu be. Bir ölümden bahset, bir ahiretten. Biz de öyle adam aramıyoruz zaten, o adamlardan biz de memnun oluyoruz. Diyoruz ki, bu heriflerle mi uğraşacağım ya? Bu adamın ne zaman yanına gitsen kabir, tabut falan moralim bozuluyor. Gidiyorsun seni güldüren hikayecilere. Ve min âyâtihî, Allah'ın ayetlerindendir. Bitti mi ayetler? Şurada kısa kısa geçiyorum, uçağa yetişeceğim. Yoksa Allah'ın ayetleri bitmez. En tekûmes semâhu vel ardu bi emrihî. Gökler yerler onun emriyle duruyor. İnnallâhem sükûs semâvâti vel ardan tezûlâ. Kaymasınlar diye gökleri yerleri tutan Allah'tır. Celle celâluhu. Bak şimdi yeri bir sallıyor, o sallıyor. Tuttu mu o tutuyor. Şimdi niye sallanmıyor yer? Vallahi deniz gibi çalkalanır Allah bıraksın ha. Nasıl duruyor? Ben tutuyorum. Benim emrimle duruyor. Sonra bir gün gelecek onları yıkacağım. Göğü yere indireceğim. Evet, bendeler bu gayr Allah'ın semağı var. Yerleri de değiştireceğim, gökleri de değiştireceğim. Mahşeri kuracağım. Sizi kabirden çağıracağım. Bir de size yerden bir davet yapacağım. Kalkın bakayım dediğim gibi hepiniz çıkacaksınız. Ben burayı sevdim işte, çıkmıyorum, kalayım burada, gelmiyorum. Yok öyle. Ananın karnından dünyaya gelirken gelmiyorum diyebildin mi? Kabirden de gelmiyorum yok. Estağfirullah, bismillah. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. O Allah sizi bir davetle çağıracak, kabirden kalkarken Sübhanallah ve Hamdi diyerek çıkacaksınız diyor. 1000 sene mezarda kalan var, 2000 sene yatan var. Dünya kurulduğundan beri mezarda olan var. Ne kadar durdun soracağım? Bir gün kadar durdum zannedeceksiniz diyor. Çünkü o kadar çabuk geçmiş. Uyku gibi. Uyudun mu yandı? Ey arkadaşlar, bunun önü ahirettir. Artık gidişimiz mahşeredir. Bundan sonra gidiş Allah'ın huzurudur. Gidecek yerimiz. Hazır olalım. Tedarik görelim. Velev men fissemâvâd velev. Göklerdekiler, yerlerdekiler hep bana aittir. Mülkiyet benimdir. Ama benim mülkümde siz dövüşüyorsunuz. Bizim işimiz neye benzer biliyor musun? Kiracıların dövüşmesine benzer. Ulan ne sana kalacak ne bana? İkimiz de kiracıyız. Mal sahibi gelecek, ikimiz de çıkartacak. Şimdi harp ediyorlar. Senindir, benindir. O orayı işgal ediyor. Bu burayı. Ama hepiniz yolcusunuz. Öleceksiniz. 100 sene evvelden şimdiye kim kaldı? Ne komutanlar, ne harp edenler. Hepsi mezarlar. Şimdi avanaklar da onların peşinde gidiyor. Bıraksanız da mülkü Allah'a, da hep kulluk etseniz beraber Allah'a. Küllüllehu kanitûn. Hepsi ona itaat edicidirler. Onu sayıcıdırlar. Gökler, yerler ve içindekiler hepsi beni dinliyor. Ancak insan beni dinlemiyor. Ben. İnsanlarla cinler asi gelirler. Ama insan da mecburi işlerde dinler. Yaşlanacaksın diyor. İstersen yaşlanma. Öleceksin diyor. İstersen ölme. Kambur olacaksın diyor. Sakat kalacaksın diyor. Onlar da mecbur dinlemiyor. Ama ibadetleri serbest bırakmış. İster kıl, ister kılma. Ben de kılmam diyor. Kılma ama sonunda cehennemi boylar. Allah ne yapsın sana? Ve vellezî yebdeul halqa zümme yu'îzuhu. O Allah ki yoktan var etti. Sonra yok edecek. Sonra tekrar diriltecek. Diriltmek zor mu gelecek? Ve vehven aleyh. İlk başta yaratmaktan daha kolay. Allah'a kolaylık zorluk yok ama. Celle Celaluhu. Misal olsun diye söylüyor. İlk yapmak mı zor? İkinciye yapmak. İkinci daha kolay. Ve lehul meselü le'alâ fissemâvâti vel ard. Göklerde, yerlerde en yüce misaller, sıfatlar Allah'a aittir. Vel azîzül hakîm. Ve gâne ulu ve galiptir, kavidir, kuvvetlidir, hakimdir, hikmetlidir, hatasızdır, yanlışı yok, her işi yerindedir. Celle Celaluhu. İşte bu kadar bir ayetlerle Allah'ımızı tanıyanlardan olduk elhamdülillah. Bütün şu ayetler bize kimi tanıttı? Allah. Bu kadar sohbette kimden bahsedildi? Allah-u Teala. E şimdi insan bunu kaçırır. Kalbinin gözüne basiret gelir. Nasıl kafa gözüne ışık gelir? İnsanın kalbinin gözüne de şuur gelir. Nereden? Kur'an'dan. Kâtûm ve sâirun min rabbikûm. Size Rabbinizden basiretler gelir. Her bir ayet kalbin gözüne bir görüş, basiret getirir. Dinledikçe Allah'ı tanırsın. Çünkü Allah'ı tanımanın başka yolu yok. Celle Celaluhu, görmenin imkanı yok. İşte ancak Kur'an ipiyle Allah'a ulaşacağız. Bize ruhsat için yol oldu Kur'an. Allah'a ulaşmanın yolu Hazreti Kur'an'dır. Allah o ipe sımsıkı sarılmayı cümlemize nasip eyleye. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lilmutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده Allahu'l-Azim. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Âlemin. Salatü selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh ve karrabe ileyha min kavli mu'amel. Ne'udbüke minel nâri ve mâ karrabe ileyha min kavli mu'amel. Allahümme inna eselükel min khayr mâsâleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udbüke min şerri mâsâleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Entel musta'an. عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك تمام النعمة دوام العافية وحسن الخاتمة آمين إلى شرف النبي وآله وأصحابه مشايخنا كافة بلا رحمة وخاصة إلى أرواح أمواتنا وأمهات هذه الجماعة الفاتحة